Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Geceler geçmiyor günler, adı aşk bu eziyetin.